te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 28 lipca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 7 osób zostało rannych po zderzeniu motorówki i skutera wodnego na styku jezior Śniardwy i Mikołajskiego. Brytyjski premier ostrzega przed drugą falą pandemii koronawirusa i jej konsekwencjami dla Europy. Jazda koleją będzie przyjemniejsza. Spółka PKP Intercity odebrała nowe pociągi. 7 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko, w zderzeniu motorówki i skutera wodnego na styku jezior Śniardwy i Mikołajskiego. Jak poinformował rzecznik Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka, obie jednostki płynęły na kolizyjnym kursie, z którego nikt nie zboczył. Jedna osoba w ciężkim stanie została przetransportowana helikopterem do szpitala, lżej ranni zostali przewiezieni do szpitala karetkami. W sumie hospitalizowane zostały 4 osoby. Według wstępnych ustaleń policji sternik skutera był trzeźwy. Na razie nie wiadomo, czy prowadzący motorówkę był pod wpływem alkoholu. Uczestnicy wypadku to prawdopodobnie mieszkańcy Mazowsza. Zostajemy nad wodą. Na Zalewie Zegrzyńskim, niedaleko Warszawy, trwa akcja ratunkowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Straży. W wodzie około godziny 15 zniknął mężczyzna. Dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły rezultatów, mówi szef ratowników z Legionowa Krzysztof Jaworski. Efektów nie ma. W tej chwili podponurość przeszukało podejrzaną część akwenu i w tej chwili uruchamiamy sonar. Strażacy będą poszukiwać sonarem. Szukamy w rejonie dzikiej plaży w Nieporęcie. Pan, z tego co mamy informację, jakby z plaży wszedł do wody, poza kąpieliskiem. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna przyjechał z żoną i dwójką dzieci. Pamiętajmy o bezpieczeństwie nad wodą, jak przypomina Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od kwietnia utonęło w Polsce 198 osób. Są wstępne założenia przyszłorocznego budżetu państwa. Na dzisiejszym posiedzeniu przyjął je rząd. Czy plany te zakładają, że gospodarka odżyje po pandemii koronawirusa? To sprawdził Paweł Mytlewski. Realizacja rządowych założeń zależy od tego, w jaki sposób rozwinie się sytuacja związana z koronawirusem. Obecna prognoza zakłada, że w tym roku stopa bezrobocia wzrośnie do 8%, ale na koniec przyszłego roku ma wynieść już około 7,5%. Dużo bardziej widoczne ma być jednak odbicie w PKB, czyli w sumie wartości wszystkich produktów i usług wytworzonych w polskiej gospodarce. Zakładamy, że w przyszłym roku PKB wzrośnie o 4% po spadku o 4,6% w bieżącym roku. Mówi rzeczniczka Ministerstwa Finansów Iwona Pruszyńska. W efekcie w latach 2020-2021 średnia dynamika PKB może być w Polsce jedną z najwyższych w całej Unii Europejskiej. Do końca lipca rządowe założenia zostaną przekazane Radzie Dialogu Społecznego. Później projekt ustawy budżetowej trafi do Sejmu. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Brytyjski premier ostrzega, w niektórych krajach Europy może zaczynać się druga fala epidemii koronawirusa. Boris Johnson tłumaczy w ten sposób nagłe wprowadzenie kwarantanny dla wszystkich osób przybywających z Hiszpanii. Sobotnia decyzja zaskoczyła wielu brytyjskich turystów spędzających czas na Ibizie czy w Barcelonie. Korespondencja Adama Dąbrowskiego. Postawmy sprawę jasno, mówi Boris Johnson. U niektórych naszych europejskich przyjaciół widać sygnały drugiej fali koronawirusa. Wszyscy pamiętamy dobrze, co stało się poprzednio. Ważne więc, byśmy się przygotowali i tak robimy. W podobny ton uderza pierwsza minister Szkocji, ale Nicola Sturgeon idzie o krok dalej. Będę szczera, jeżeli mnie pytacie, nie wyjeżdżałabym na zagraniczne wakacje. Gdybym tylko miała czas na wakacje, spędziłabym je w Szkocji. Oboje apelują do mieszkańców Królestwa, nie lekceważcie zasad, zachowujcie od siebie dystans, noście maseczki, myjcie ręce. A tymczasem w Oldham, nieopodal Manchesteru, zaostrzono środki ostrożności. Lokalne władze zakazały zapraszania do domu gości. Spotkania z rodziną? Owszem, ale tylko na zewnątrz i tylko przy zachowaniu odległości 2 metrów. To jeszcze nie lokalna kwarantanna, ale próba jej uniknięcia. Uniknięcia losu Leicester, gdzie regionalna blokada nadal trwa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Podróż koleją będzie przyjemniejsza. Spółka PKP Intercity odebrała ponad 80 zmodernizowanych wagonów pasażerskich. Ich symboliczne przekazanie odbyło się na Dworcu Wschodnim w Warszawie. Był tam Aleksander Przoniak. Wagony zostały wyremontowane w fabryce PESA w Bydgoszczy w kooperacji z zakładami remontowymi w Mińsku Mazowieckim. Jak mówi prezes PESY Krzysztof Zdziarski, są to praktycznie zupełnie nowe wagony. W tych wagonach to

Za chwilę minie 12 minut po godzinie 20 w programie trzecim. Druga część Wieczoru z Trójką. Grzegorz Hoffman, witam ponownie. Tym razem rozpoczęliśmy The Fifth Dimension. To zespół soulowy z lat 60., trochę też 70. Ich wielki przebój z roku 1969, Aquarius Led the Sunshine, era wodnika i Flower Power, krótko mówiąc. Pozostajemy w klimacie lata, teraz będzie o dziewczynach i chłopakach latem. Will the street light shine down on Blessing Avenue? Lovers they walk by, holding hands two by two. A breeze crosses the porch, bicycle spokes spin round. The jacket's on, I'm at the door. Girls in their summer clothes i Bruce Springsteen, a później Don Henley i The Boys of Summer. Te dwa utwory za nami. Jak pewnie część z Państwa wie, Jarvis Cocker ma nowy zespół i całkiem niedawno, bardzo niedawno wydał płytę z tym nowym zespołem. Ale myślę, że większość z Państwa wie, że Jarvis Cocker nie wziął się znikąd. When you lived on Standard Road, we listened to your sister when she came home from school. She was 2 years older and she had boys in her room. I listened outside, I heard her, all right. Well, that was all right for a while, but soon I wanted more. I wanted to see as well as hear, and so I hid inside her wardrobe, and she came home round four, and she was with some kid called David, and from the garage up the road. I listened outside, I heard her, all right. Girlfriend, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

car, then some skinny bitch walks by in some hot pants, and he's a running at the door. So remember that one thing that you gotta know. Let him read your palm and guess your sign. Let him take you home and treat you so fine. Numer jeden na brytyjskiej liście przebojów niezależnych w roku 2007. Don't let him waste your time, Jarvis Cocker. W latach 90. Jarvis poznał muzyków z grupy All Seeing Eye. Nie było to specjalnie trudne, dlatego że zespół pochodzi z Sheffield, a jak być może część z Państwa pamięta, Jarvis właśnie urodził się w Sheffield. To jest taka społeczność, która trzyma się razem. No i jest takich przykładów więcej, nie będę teraz wyliczał, bo jest tych muzyków z Sheffield pochodzących trochę przy okazji może. A skoro o All Seeing Eye, to mówię o tym dlatego, że Jason Baku, 1/3 tego zespołu, jest w nowym zespole Jarvisa. I w związku z tym teraz posłuchamy sobie All Seeing Eye sprzed lat, zwłaszcza, że to świetna muzyka na taką pogodę. Marie has set up home with a man who's half my age, a half wit in a leotard stands on my stage. The standards have fallen, my value has dropped, but don't shed a tear. Some walk like they have fallen, my value has Your existence an insult, and stains that I suspect cover your clothes. The standards have fallen, my value has dropped, but don't shed a tear. Some walk like they own the place, whilst others to fly. Drums keep pounding a rhythm. Beat Goes On, a wcześniej Walk Like a Panther z gościnnym udziałem Tonego Christie. All Seeing Eye to były lata 90. No, pora teraz już na Jarvis, czyli krótko mówiąc nowy zespół Jarvisa Cockera. Tytuł House Music All Night Long. Drift in a world of interiors. It's serious. Who the hell would live in a house like this? Head deep in the basement, one foot on the pedal bin. This ain't easy. Listen, I was listening to house music all night long. And all day too, I was waiting for you. I was listening to house music all night long. And all day too, I was waiting for you to come true. Cabin fever in House Nation. This is one nation under a roof. Ain't that the truth? Goddamn this claustrophobia. Cause I should be disrobing, yeah. Yeah, in a woodland glade with the wind in your face. Everybody in the place listening to house music all night long. And all day too, I was waiting for you. I was listening to house music all night long. And all day too, yeah, I was waiting for you to come true. Everybody in the place to be. Everybody. lost in the land of the living room. Adrift in a world of interiors. Oh yeah, it's serious. House Music All Night Long to był fragment albumu Beyond the Pale grupy Jarvisa Cockera. Aleksandra Budka, Michał Jakubik i Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minione 2 godziny. Ja jeszcze Państwa króciutko zapraszam na godzinę pierwszą, kiedy to w audycji GH Plus będzie można posłuchać kilku nowych płyt z muzyki elektronicznej, trochę też współczesnej, klasycznej. A na zakończenie raz jeszcze Jarvis, utwór nosi tytuł Am I Missing Something. Dziękuję, do usłyszenia. Nothing of its target. Tomorrow can take care of itself. Your children are here to tell you, do something new. Something else. Inside without out. No up without down. Am I missing something? Missing as in I don't see it. Am I missing something? Missing out on a secret. Is there something that I like? Something going on behind my back? The next stage in human evolution, happening on the outskirts of Luton. It's a life or death situation. To the girl with the hair like spun gold on the steps of the underground station. Am I missing something? Am I missing something? I don't wanna dance with the devil, but do you mind if I tap my foot? Am I missing something? Is it something good? Yeah.